Lefele, vagy idefele pontosabban, idefele jövet olvastuk a Telexnek a cikkét arról, hogy sok fesztiválon idén, hát fogalmazunk úgy, hogy többször skandálják a Fidesz vagy Orbán Viktor nevét, mint a kedvenc zenekarokét, és azt tippelgettük egymás között, hogy ide is elért-e ez az új Módi fesztivál első estén, vagy ti fontolva haladtatok. Volt tegnap skandálás itt? Ki skandált? Senki. Nem volt koncert. Ki tervezi? Okay. Na ez itt az innen és túl. Matyi, ki tudja, hogy ér véget majd ez a beszélgetés? A skandálás? A beszélgetés. Innen és túl heti politikai elemző műsora, ezt Xavier kollégánk rögzíti is, és csak azért mondjuk, mert hogy ez az adás holnap felkerül majd a YouTube-ra. Köszi, hogy itt vagytok, és köszönjük a Bánki Tónak is a meghívást. Ez csak azért mondjuk, hogyha valaki esetleg így felrohanna a színpadra, drag queen show, kokárda, vagy valami, hogy akkor ezt le fogjuk adni, tehát óvatosan. Dúl Szabolcs politikai elemző, és Seres Samu közéleti tartalomgyártó, ebben maradtunk. És mielőtt, akkor jönne Magyar Péter, jönne Orbán Viktor, pár mondatot róluk, rólatok, műsorotokról. Megnéztem, hogy pont ma 10-én van 4 hónapja, hogy kikerült a csatornátokra az első adás, és azóta az innen és túl hetente péntekenként jelentkezik élőben. Ez egyáltalán nem látható, de van köztetek egy generációs különbség. A milyen pluszt ad egy átlagos politikai elemző műsorhoz képest ez a generációs különbség nektek? Hogy találtatok egymásra? Várj, de még mielőtt, hogy így azt hinnétek, hogy van generációs különbség, de közben meg a Szabi van így a Redditnek a berkein belül, és én még azt sem tudom, hogy mi a Reddit. Szóval én nem érzem ezt annyira erősnek. Én mutatom Samunak, hogy a fiatalok azok mit csinálnak, meg miről beszélnek. De valójában szerintem azért ad sok pluszt, mert most nem ilyen Lengyel Lászlói szürke kardigános értelemben zajlanak már a politikai elemzések, de azért azt látjuk, hogy a különböző televíziókban, meg akár ilyen YouTube adásokban van egy stúdió, bejön az okos ember, elmondja a magáét, aztán utána lehet a Facebookon vagy a YouTube kommentekben ezt kommentálni. És az pedig, hogy itt azt, amikor előkészítjük, megszervezzük, kitaláljuk a műsort, és teljesen más buborékból viszünk be videókat, teljesen máshogy határozzuk meg, hogy mi lehet fontos, és ebből kerekedik ki mindig péntekenként az innen és túl, és szerintem ez adja ehhez a pluszt, hogy ketten máshonnan szemléljük ugyanazt, és ebbe egyébként interaktív módon most is egyébként majd bevonjuk mindig a közönséget. Meg én picit azt éreztem, hogy nagyon sok ilyen eléggé szakmai podcast van, meg elemző műsor, és van egy-kettő, ami meg inkább szórakoztató, de kevésbé szakmai. Ezt most nem akarok nevet mondani, ezt mindenki dönts el, hogy ez micsoda, és akkor azt éreztem, vagy azt éreztük, hogy kéne egy, ami valahogy a szakmai, az a Szabi, és egy kicsit ilyen... És te meg szórakoztat? És kicsit szórakoztató, és az nyilván mindig így... Szerintem az a legnehezebb, hogy így szórakoztatóan csinálni valamit, de hogy próbálkozunk, és meglátjátok, hogy sikerül-e. És itt vagyunk, vagytok. Egy-két mondat külön-külön rólatok. Samu, megnéztem, hogy azért te korábban is elég bátran vagy, legalábbis, hogyha mondhatom így, akkor átlag TikTokerekhez képest kifejezetten bátran nyúltál közéleti témákhoz. De azt hiszem, hogy most nagyjából ilyen február eleje óta szinte kizárólag hardcore belpolitikai témákat posztolsz. Elhagytak a követőid, örülnek neki, mi történik a komment szekcióban, mit szólnak ez? Erről csak tényleg röviden, hogy volt egy ilyen misszió, hogy meg egy nagy hiányérzet az emberekben, hogy nincs olyan arca a közösségi médiában, aki próbál így, nem tudom, mondjuk a TikTok felületén politikáról beszélni, és nem így nagyon egyértelműen valamelyik, vagy nagyon megafon, vagy nagyon, nem tudom, nyugati fény, és akkor úgy gondoltam, hogy kéne egy ilyen, nem tudom, híd. És akkor egy ponton túl viszont azt éreztem, hogy én nem vagyok politikai elemző, és ez a neutrális, ami nem egy pejoratív jelző politikai elemző, ez nekem nem megy, hanem inkább ilyen morális alapon már így nem bírtam, és sokszor most már úgy voltam bele, hogy szarok bele, és elmondom, hogy mit gondolok. De erről ennyit. És imádják? Erre lecsavarták, tudod. utolsó, önpromó blokk utolsó része. Szabi, csinálod de az öt című műsort, elég sok hely, bocsánat, öt pontban. Hát azért ne bontand rá, ne haragudj. Bár a rendszeresen jársz politikai elemző műsorokba, miért vágtál ebbe bele? A Samun kívül persze. Az innen és túlban? Hát pont azért, mert hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy ez ugyanaz, ez nagyon nem ugyanaz, és tényleg, aki esetleg még nem tartott velünk, az pénteken 17 órakor szoktuk általában kezdeni, most nyáron majd egyébként közzétesszük azt, hogy egész pontosan, hogyha valamilyen különleges esemény van, vagy például mi utazunk el különlegesen, akkor mikor lesz az adás, bekapcsolódhatnak a nézők, akiket érdekel, és alakítják a műsort. Tehát, hogy mi általában 2-3 témával készülünk, ahhoz kapcsolódó képeket, videókat, érdekességeket hozunk, de nagyon sokszor megtörténik az, hogy akár így menet közben derül ki, hogy valami érdekli az embereket. És ez egy nagyon jó visszajelzés. Tehát én úgy gondolom, hogy picit úttörőek is tudunk lenni, és kísérletezünk ezzel a formátummal. Engem nagyon inspirál ez, és bár tényleg itt sokat foglalkozom politikával, politikai elemzéssel, mivel ez egy teljesen más eszközökkel, meg máshogy tesszük ezt, szerintem ez egy tök jó kísérlet, úgyhogy ha velünk vagytok, akkor meg még jobb lesz. 4 műsorblogba szerveztük a mai beszélgetést. Az első az lesz, hogy nyerhet-e a Tisza, illetve Orbán Viktor meddig megy el, hogy ezt megakadályozza. A másik, hogy min vagy miken bukhat el Magyar Péter. A harmadik pedig, hogy egy Tisza győzelem esetén lesz-e úgynevezett elszámoltatás. Átbeszéljük, hogy mit is jelentett a valóságban a bilincs-bilincs rács. Rács, a negyedik blokk pedig a tiétek lesz. Átpasszoljuk a mikrofont, és jöhetnek a kérdések. Szóval, kezdjük onnan, hogy ki mondja az közületek, legyen egy ilyen klasszikus készfeltartás. Ki szerint ez kormányváltás 26-ban? Ki szerint nem? Nem látják egyébként a nézők, hogyha esetleg ezt leadjuk, hogy nagy többségben van a... 22-7. Köszönjük szépen autista moderátorunknak ezt a pontos számot. Tehát ez az egyik legmeglepőbb változás. Ezt tényleg mondtad most? Persze, de majd kivágjuk, nem vágjuk ki. Hogyha ezt nagyjából ilyen egy év, akár tavaly nyáron, amikor egyébként még nem is voltak talán fesztiválon ennyire ilyen egyértelmű beszélgetések erről megkérdezzük, akkor én azt gondolom, hogy más arány született volna, sőt ellenkező arány, és a Fidesz győzelmére számít a többség még akkor is. Induljunk el onnan, hogy pletykálják azt, erről cikkek is születtek, hogy készülne egy úgynevezett B-terv már most a Fidesz boszorkány konyháján, hogyha nem is engednék, hogy a Tisza nyerjen, de legalábbis nem törnék össze, vagy agyon magukat, hogy ne nyerjen, és inkább arra készülnének, hogy minél gyorsabban visszatérhessenek egy esetleges Tisza győzelem után. Ennek mennyi realitását látjátok? Mit gondoltok erről? Én sem ennyit. Vagy hogy a hatalom, meg a pénz, hogy a hatalomnál ilyen édesebb kincset szerintem, hogy nem adnál oda senkinek 4 évig. Vagy én ezt nem annyira látom. Én picit azt érzem, hogy annyi dolgot láttunk az utóbbi 15-16 évben, hogy már ilyen elképesztő összeesküvés elméleteket generálunk, meg már attól félünk, hogy annyira szűrés, hogy attól félünk, hogy most már Magyar Péter 2/3 lesz, miközben ha egy éve itt beszélgetünk, akkor a kormányváltás kezek a 22-7 az más arányban lennének, szóval, hogy én nem hiszek ezekben az összeesküvés elméletekben, én azt gondolom, hogy a Fidesz ugyanúgy nyerni akar, és ezeknek az eszközeit, vagy ezekhez való lépéseket találják most ki, ez csak ilyen kávéházi pletyka. A hatalomnak mindig megvan az a természete, hogy sokkal jobb hatalomban lenni, mint anélkül, de hogy felhoznám 2006-ot, és sokan még meg se születtetek szerintem akkor, de mindjárt érteni fogjátok, hogy jön ide, hogy 2006-ban volt egy olyan narratíva, hogy hát Összödi beszéd után a Gyurcsány Ferenc lemond, akkor biztos majd pár év múlva vissza tud kerülni a hatalomba, az MSZP visszahívja, és így tovább, és így tovább. Ugyanebben az időben párhuzamosan volt egy olyan narratíva is, hogy hát, hogyha Orbán Viktort akkor a Fideszben sikerül leváltani, megbuktatni, akkor egész biztos örökre eltűnik, és nem fogja senki visszahívni őt soha többé. Na most ebből következően ezek narratívák, semmiféle tapasztalati úton nem lehet azt igazolni, hogyha egyszer valaki kikerül a hatalomból, akkor utána vissza tud kapaszkodni, példák előfordulhatnak. Ugyanígy, akkor inkább úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy van-e a Fidesznek erre B-terve, hogy de jó lenne most egy picit kikapni, ellenzékbe lenni, hogy aztán majd megkettőzött erővel visszatérni. Tehát, hogyha Orbán Viktor négyszeres kétharmados győzelem után ebből a pozícióból nem tud nyerni, akkor mi a biztosíték arra, hogy utána egy ilyen ellenzéki pozícióból majd tudna nyerni? Meg hát annyira jól sikerült az a spin, hogy Orbán Viktornak mindig igaza lesz, hogy már azt is az ő sikerének mondanánk, hogyha kikap, hogy aztán majd 4 év múlva visszajöjjön. Tehát, hogy ennyire a saját perspektívánkat is már így ezt szerint alakítjuk, szerintem. A vereség abból a szempontból az ő végét jelenti, hogy én most nem tudom elképzelni a Orbán Viktor az ellenzék vezére, hogy az hogy mondja, történik. Ő mondja ugye, hogy ő bárhogy tudna politizálni ellenzékben, stb. Nem látom. 10 hónap van hátra, és ugye Orbánnak most a rendkívül nagy interjú turnéján volt egy olyan mondata, hogy most így még a kormányzásra koncentrál, de hogy közeledünk a kampányhoz, majd ráfordul Magyar Péterre és a Tiszára, most ilyen 10-15%-kal foglalkozik vele. Ez nem csak egy ilyen fellengzős duma, hanem tényleg arról van szó, hogy a Fidesznek olyan eszköztára van, annyiféle fegyvere van, amelyet a Tisza ellen fordíthat, hogy ezeket nem fog félni bevetni, tehát mindenki vegye be a következő hónapokban a nyugtatóját, tolerancia tablettáját, nem tudom micsodát, mert hogy itt most eléggé undorító, meg kemény dolgok fognak következni, majd belemehetünk ezekbe is, de hogy itt szó sincs arról, vagy én nem látom jelét se annak, hogy bármit feladta volna, úgyhogy szerintem ez egy ilyen már előre épített ilyen ellenzéki vágyálom, hogy akkor már így ezzel foglalkoznak. Ami a B-tervet illeti, és olyan szempontból fontos azzal foglalkozni, hogy én is beszélek olyan fideszesekkel, akiknek a fejében már azért ott van, hogy mi van akkor, hogyha mégis. Mi van akkor, hogyha mégis győz, akkor melyik országban lenne jó nekem egy külföldi tanulmányutam? Kimenjek, de ezt most mondjuk, a képletesebb mondod, vagy ez a melyik országban, ez tényleg van? Hát van az, hogy melyik országban. Hát ugye egy konkrétumot is tudunk, hogy van, aki azt gondolja, hogy éppen most Bostonba tök jó lenne kimenni, tanulni egyet. Mert hát mikor tanuljon az ember, ha nem most Bostonban? Úgyhogy tehát Orbán Ráhelnek nyilván ezt a bejelentését ebből a szempontból is érdemes nézni, de hogy van erről gondolkodás, és ez igazából az újdonság. Ez nem azt jelenti, hogy feladták volna, ne bíznának a győzelembe. Ez azt jelenti viszont, hogy már ott van a fejekben, hogy lehet másképp is. Itt amikor említetted, hogy belemeltünk a durvább dolgokba, akkor láttam, hogy az igen népszerű volt. Mindjárt durvulunk, csak még ugye azért ott is lehet egy válaszvonal, vagy az is egy kérdés, hogy feles vagy kétharmados többségről beszélünk-e. A Fidesznek mennyire létkérdés, hogy megakadályozza a kétharmadot, és hogyha az, akkor milyen eszközökhöz nyúlhat? Hát az ellenzéki oldalon is van egy olyan álláspont, hogyha Magyar Péternek kétharmada van, akkor kérnének egy felest. Aha. Na, lényeg az, hogy bocsánat, én kérek elnézést, én a Samu arcát nézem mindig, mert a szóvicceimet imádja, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de hogy szerintem a Fidesz szempontjából ez nem így néz ki, hogy oké, a feles győzelme Magyar Péternek még belefér, a kétharmad nem, hanem úgy néz ki, hogy ezt a választást hogyan tudja megnyerni a Fidesz. Tehát a Fidesz kampánystábjában pontosan tisztában vannak azzal, hogy minden kampány az fele részt matematika, választási matematika, a másik fele az, ami a munka, amit el kell végezni, és az úgy néz ki ez a matematikai számolás, hogy lehet 60-nál több, legalább 60 egyéni választókerületet megnyerni, ez elég egy feles többséghez, és és ehhez mit kell tenniük, mit kell mókolniuk egy picit az egyéni választókerületekkel, választási törvénnyel, milyen cél, tehát milyen szavazói csoportoknak kell adni, mennyi pénzt a nyugdíjasoknak akkor kell-e még adni tavasszal, még egy utalványt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez a gondolkodás van, és ebből következően ők nem úgy vannak, hogy akkor kétharmadot azt meg mindenképp meg kell akadályoznunk. Hogyha azt látják, hogy vereség van, akkor persze a kármentés meg fog kezdődni, ennek látni fogjuk a jeleit. Szerintem nekem 26 szempontjából ez a legizgalmasabb kérdés, hogy a Fidesznek az egyik eszköze nyilvánvalóan az, hogy a kisebb pártokat nyomja, Dobrev Klárát egy szinten emeli Magyar Péterrel, és azért izgalmas ez, hogy itt van most valahol a kutyapártnak a politikai igazgatója, és hogy ebből, tehát hogy nagyon sokan azt szeretnék, hogy például a kutyapárt ne induljon el, a DK ne induljon el, a DK meg a kutyapárt el fog indulni 26-ban, valaki megkereste a Momentumot most, hogy srácok azért a Fidesz részről, hogy srácok mégis el kéne indulni, és szerintem ebből lesz, vagy ebből látok ilyen nagyon sok konfliktust, nyilván ilyen nagyvárosokban lesz, de hogy mi van, amikor az ellenzéki szavazók, majd az ellenzéki szavazók ellen fordulnak, azt imádni fogják szerintem a kormány oldalon. Az, hogy a Orbán meddig megy el a győzelemért, ezt valójában azért csak Orbán Viktor tudja megválaszolni, nem azért, mert nyilván az ő fejében dől el a dolog, hanem ő van tisztában azzal, hogy mekkora a tétje ennek az egésznek. És fogunk beszélni tényleg az elszámoltatás részről, hogy mi az, ami esetleg mondjuk így személyes egzisztencia, meg személyes szabadság szintjén kockán forog, de hát az Orbán tudja csak azt, hogy milyen projektek, milyen dílek vannak, milyen olyan dolgokat indított el, ami végzetesen megbukhat, ha nem sikerül győzniük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni a győzelemért. Az, hogy mi az a határ, amit nem lépnek át, inkább ezeken érdemes gondolkodni. Csak visszautalnék a választási törvény módosítására egy pillanatra, hogy akkor miért hangzott az el, azt hiszem valahogy így fogalmazott rá maga az Orbán, hogy hát ők azt már nem fogják módosítani, mert nem lenne udvarias, vagy nem lenne elegáns, de hogyha minden szóba jöhet, akkor miért tesz egy ilyen ígéretet, amit ezek szerint lehet, hogy nem tart majd? Ugye ne felejtsük el, hogy dr. Orbán Viktor azért jogász, hát így hívják, úgyhogy bármennyire is vicces, de hogy azért mondtam, mert ugye elmondták, hogy nem lesz választási törvénymódosítás, és például az a húzásuk most, hogy eltörölték a kampányköltéseknek a felső határát, az valójában jogi értelemben nem egy választási módosítás, mert nem sem a választási törvényben, sem a választási eljárási törvényben nem szerepel, de hát nyilván érinti a választásokat, hogyha mindenki hirtelen legálisan annyit költ. Tehát eddig is annyit költhetett, csak kellett energiát pazarolni arra, hogy hogyan lehet itt elrejteni ezt az egészet. Tehát mostantól Deák Danival kelünk és fekszünk a választás napjáig, ez azt jelenti? Hát akinek ehhez nyilván van igénye, az pontosan így fogja tenni, de hogy hát persze erre is fognak költeni, de hogy én ennél tovább megyek, én azt gondolom, hogy a választási törvény módosítása az azért ilyen zárójeles kérdés az Orbánnál, vagy azért mondja ezt, hogy hát nem terveznek, meg az nem szép dolog, mert az valójában a nagykép szempontjából egy technikai kérdés lesz. Tehát, hogy most, hogyha megnézzük a trendeket, akkor minden közvéleménykutatásnál, és részletesen írtam is erről egy hírlevélben, még hogy a jobboldali, a kormányközeli intézetek kutatásainál is az a trend van, hogy a Tisza masszívan erősödik. Tehát, hogy a nézőpont is azt mutatta ki, hogy a tavaly nyári eredményhez képest 10%-ponttal feljebb van. A Fidesz pedig stagnál vagy lejtmenetben. Na most, hogyha ezt a trendvonalat meghosszabbítjuk, akkor ez nem sok jót jelent Orbán Viktor számára. Ezért muszáj lesz valamilyen új politikai helyzetet teremtenie, valami olyat, amiben teljesen átértékelődik és átkereteződik az, amiben vagyunk, és az, hogy ehhez kell-e majd valamilyen választási szabálynak a módosítása, az technikai kérdés. Itt az új politikai helyzet léte a kérdés. Ide még egy gyors gondolat, hogy a Török Gábor mondta ezt valami élő alkalommal, amikor a Ruf Bálinttal beszélgetett, ez nagyon, nagyon érdekes volt, hogy itt azt érezzük és azt hisszük, hogy itt két politikai párt és két tömnek a küzdelme zajlik, és szóval az ember azt érzi, hogy ez ilyen egyenértékű valami, hogy most már tényleg fej-fej mellett, vagy a Tisza előrébb van, de azt elfelejtjük, hogy erőforrásokban ez úgy néz ki, hogy Fidesz, és a Tisza itt valahol alul batyog, és hogy ez azért fontos, mert a Szabi szokta mindig azt mondani, nekem mindig az a tőkém, hogy más gondolatait elmondom, az király. Szóval hogy a Szabi mindig azt szoktad mondani, hogy nem az van, hogy majd a társas játékban, nem tudom, két lapot felhúzom, ameddig nem néznek oda a játszótársak, hanem egy új játékot fog lerakni az asztalra. És hogy valószínűleg ez fog történni, hogy ősztől jön valami olyan, amire nem tudom, senki se számított, és lehet, hogy ez már nekem is a... Jaj. Szóval, így kezdődik. Igen. Tehát, hogy ez itt tartunk, mert az emberek is és a kutyák is egymásra fordultak ebben az országban. Nézzük meg, hogy most jelenleg mit láttunk, vagy mi a helyzet, ugye, ami a legfrissebb az, hogy említetted, mint hogyha az Orbán most talán a harmadik interjúját adta, hiszem, június 10-e, vagy elmúlt 10 napban, bocsánat, 10 nap alatt adott 3 interjút, de a Tények, Lentulai és a Patrióta. És volt egy határon túli interjú is, az kevesebb visszhangot váltott ki, de hát ott próbálta a kármentést a Szimeon üzenet miatt. Csak akkor Tapolcán voltam, és nem figyeltem, nem, de tudom, hogy megtörtént. Szóval, hogy az a kérdés, hogy mi történik itt a Varga Judit fronton? Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen fél rehabilitáció, ugye nagyon sokat beszél róla, ugye azt mondja, hogy azért lépett ki, vagy azért mondott, nem bírta tovább, és őt fogják használni, ő egy eszköz lesz, hogyha fogalmazhatok így? Hát, pontos tudásom arról nincs, hogy... mit terveznek, de hogy arra érdemes felfigyelnünk az elmúlt napokból, hogyha egy politikus, pláne hogyha a kormányfő egy Facebook posztban valamire reagál, akkor ez egyszeri reakciónak tekinthető. Ha utána egy interjúban ő maga felhozza Varga Juditot, és elmondja, hogy hát tényleg miniszterelnöki kvalitásokat bírt látni benne, akkor az már nem véletlen, de hogyha harmadjára is felhozza ezt a dolgot, és ugye most legutóbb a Patriótánál elmondta, hogy hát már 3-szor akart lemondani, annyira bántotta őt Magyar Péter, Orbán Viktor meg ugye jó főnökként és jó pártelnökként mondta neki, hogy nehogy ne mondj be, bírt ki, majd lesz valami, de hogy ez már nem véletlen. És azt gondolom, hogy a már említett Redditen, ugye ott volt erről egy lamentálás, hogy már mérik Varga Juditot is a közvéleménykutatók a népszerűségét, meg hogy miniszterelnöknek alkalmas lenne. Itt nem pozíciókban gondolkodik Orbán, hanem azt tesztelik, hogy Varga Judit mekkora trigger point Magyar Péter számára, mennyire tudja zavarba hozni. És hát, hogyha azt nézzük, hogy múlt héten, amikor megszólalt Varga Judit, akkor a nyaralásáról Magyar Péter elkezdett posztolgatni, meg a nem tudom hány évvel ezelőtti Képmás magazin beidézgetni, hogy mit mondott, akkor ez pontosan eléri azt a célját, hogy Magyar Péter ezzel foglalkozzon, erre reagáljon, és fókuszt tévesszen. Tehát a Fidesznek, hogyha megint a nagy képet nézzük, az a célja, hogy bombázza Magyar Pétert, vagy úgy, hogy oda küldi Menczer Tamást, és mi van kicsi, vagy éppen a Kocsis Máté posztol valamit egy füvön fekvős posztjában, és itt tovább. Azt akarják elérni, hogy ezzel foglalkozom Magyar Péter, és ne azzal, hogy a kórházakban mi van, hogy a MÁV-val mi van, és itt tovább. Meg amúgy szerintem a Fideszben nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 3 karaktergyilkosság és 4 gyerekeidre valakit ráállítunk után, valaki nem törik-e meg örökre, és hát a saját, nem tudom, alomból jött valaki, akire nem működik semmi, nem működik a mindkét tojást, azt majd meglátjuk, de az sem valószínű, hogy működni fog, a csávó odaáll, és azt mondja, hogy rohadjatok meg, és minden lepattan, és majd nyilván, én nem akarok ilyeneket bedobni, meg ez nem egy megalapozott dolog, de hogy azt tudjuk, hogy így a gyerekeiknél, a közös gyerekeknél is van azért egy kis valami, hogy a legnagyobb fia nem biztos, hogy annyira adja a Tisz előre menetelét, de ez lehet, hogy csak ez szintén egy Reddit poszt, és ennek semmi valóságtartalma nincsen. És miután Varga Judit a Schadl Völner tárgyalás után sétált le vissza az autójához, és az ellenzéki sajtó megrohamozta, az egész kormány oldal elkezdte ezt a kommunikációt, hogy veled vagyunk, Judit, igen, ez a férfi, nem tudom, aki nadrágszíjjal majdnem agyonvert téged, itt vagyunk neked, és igen, ez a nőverő kommunikációt, ezt újra bármikor fel lehet éleszteni. Én nem látom, hogy nyilván Varga Judit miniszterelnök lesz, de ezt senki sem látja, aki valójában belegondol. Hát meg vegyük azt észre, és akkor ezek ilyen kis politikai kommunikációs cselek, és az, hogy most megbeszéljük, az nem változtat semmin, de hát a Völner-Sádl ügy az eljutott ugye abba a szakaszba, hogy minisztereket hallgat, vagy volt minisztereket hallgat meg a bíró, és bemegy Varga Judit, és elmondja ugye a pulpituson ott a tanúként, hogy hát ő nem látott semmit, azt látta, hogy Sádl György ugye milyen jó ki van gyúrva, ami ugye egy végrehajtónál milyen jól néz ki, de ő egyébként nem vett észre semmit. Ugye arról a Varga Juditról beszélünk, akiben Orbán Viktor így belelátta a miniszterelnöki alkalmasságot. De az, hogy nem ez a téma, hogy nem arról van szó egyébként az ellenzéki nyilvánosságban sem, hogy akkor itt most mindenki tényleg úgy tesz ebben az egész ügyben, hogy nem látott senki semmit, oké. Hanem arról van szó, hogy akkor Varga Judit megint megszólalt, hogy megint felhozta azt a dolgot, hogy őt bántalmazta Magyar Péter vagy sem, meg hogy mit írjanak az újságok hány hónapig, hogy ő bántalmazó kapcsolatban volt, és megerősíti őt akkor nyilván a jobboldali nyilvánosság. Ez pont az a politikai kommunikációs helyzet, amit a Fidesz el szeretne érni. Tehát, hogy ebből a szempontból csillagos ötösre megcsinálták, és hogyha ezt látták, akkor a Fidesz az olyan, hogy volt már 1000 tesztem Magyar Péter ellen, ez az 1001. ez most bejött, beakadt, akkor ezt tovább fogom nyomni a gázt, és ezt fogja csinálni. Úgyhogy én arra tippelek, és ha megint visszatérek így a kampány mocskaihoz, hogy Varga Judit valamilyen módon nyilván az ő ízlése is fontos be fog szállni ebbe a kampányba, és tényleg azért ez a sokat szenvedett kis magyar közéletünk azért olyat még nem tapasztalt meg, amikor ennyire keveredik a politikai vita a magánéleti szállal, és itt mindenki azt képzelje el a saját életében, hogy volt felesége, férje, pasia, csaja, és így tovább, vele folytat valami fajta közéleti vitát, hogy az lelkileg is milyen, mindkét részről teszem hozzá, de hogy ezért mondom, hogy itt olyan mélységeket fogunk látni gyerekekkel fűszerezve, amire szerintem még nem volt példa. Mondjuk a Fidesz kampány záró nagy gyűlésén, majd áprilisban az Orbán előtti közvetlen utolsó beszédet mondó, akár lehet ő is, nem? Hát vagy közös gyerekük, vagy bárki. Vagy Donald Trump. Lehet. Szóval, de mondom, hogy ezek nyilván olyan dolgok, hogy előre ezt nem tudjuk megmondani, de abba az irányba megy ez az egész, hogy nem is tudom, valahol valami beszélgetésem mondtam már, meg talán mi is beszéltük, hogy a magyar belpolitika követői, azok most egy ilyen Netflixes szappanoperaként elkezdték nézni azt, ami most zajlik, és valójában mindkét fél adja a különböző évadokhoz a táptalajt. Aztán nem tudjuk majd, hogy lesznek ilyen kis spin-offok, kik fognak még becsatlakozni, de hogy most ez a szappanopera zajlik, és a figyelmet, tehát hogy az okozza itt a mélységet, csak hogy még egyszer mondjam, hogy a figyelmet minél durvább eszközökkel próbálják a politikusok megragadni. Tehát én mondom, ott lettem volna azon a brainstormingon, ahol ül Szent Királyi Alexandra, hogy itt van még egy hét az ukrán csatlakozós népszavazásra, akkor hogyan lehetne még felhívni a figyelmet? Hát mondjon valaki valami ötletet, és akkor megszólaltod Botton, gondolom, hogy hát zárjunk be valakit a csomagtartóba. Jó, megnyerted, akkor te leszel ott. Tehát, hogy ez csak tényleg most kiben egy picit karikírozva, de hogy ilyen példánkat fogunk látni, hogy minél hangosabban, minél abszurdabb dolgokat fognak meghúzni a politikusaink. Akkor szappanoperából akciófilmben, nem akciófilmben, a Krekó Péter mondtam azt a 444-nek, hogy nem tartja reálisnak, hogy ez a rendszer, most idézem, hogy egyik pillanatról a másikra erőszakossá váljon és elnyomó legyen, maradjunk az erőszakosnál, de hozzávehetitek az elnyomót is. Előállhat-e ez szerintetek? Az erőszak felbukkanhat-e ősszel, és ahogyan majd egyre közeledik a választás? Én a nagy takarításos beszédnél, vagy poloskázós beszédnél, meg a nem is évértékelő volt az, ahol Orbán Viktor azt mondta, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak a következő Pride megszervezésével. Én picit azt hittem, hogy tényleg nem lesz Pride, és el tudják kérni, hogy ne legyen Pride, és Orbán Viktor igenis mindenható, de valahogy én azt gondoltam utána, hogy oké, hogy a rendőrség majd betiltja, vagy hogy az igazságügyminiszter mondta Karácsonynak, hogy börtönre is számíthat, hogyha megtartják a Pride-ot. Én azt gondoltam, hogy hát srácok, hogyha ezt ennyire felépítettétek ezt a várat, akkor ez kicsit ilyen gyengeségnek tűnik, hogyha utána tényleg ennyi ember fog vonulni, és aztán mégis vonult sok-sok százezer ember. És itt szerintem sokakban megdőlt az a mítosz, vagy megdőlt az a kép, hogy bármeddig el fognak menni. És én bennem az megkérdőjeleződött, hogy lesz-e bármennyi erőszak, és Orbán Viktor azt mondta, hogy ők nem szemkilövetős Gyurcsány Ferencek, hanem ők nem így intézik a saját dolgaikat, és megmutatták, hogy a rendőrök megvédik a magyar vonuló embereket, még akkor is, ha nem értenek egyet az üggyel. De hogy ez a mítosz, ez jobbára a nagyvárosi ellenzéki közvéleményben volt, hogy hát Orbán már mindenre képes, tehát hogy a fideszes identitásnak azért mindig egy, tehát ne felejtsük el, hogy van egy olyan alapja, hogy 2006-hoz visszanyúlva ők abban különböznek leginkább a szociktól, komcsiktól, Gyurcsánytól és így tovább, hogy nem támadnak a saját népükre. Tehát itt most felkérdezve egy picit a két urat így összehasonlítva, hogy Orbán azt mindenféleképpen el akarja kerülni, hogy egy olyan helyzet előálljon, ami 2006-ban volt, mert akkor a Fidesz tábornak a teljes identitásválsága köszönne be, úgyhogy én sem gondolom azt, hogy bármi ilyen forgatókönyveken törnék a fejüket. A másik oldalról van ukrán titkosszolgálatokkal való összejátszással kapcsolatos, meg kémvád ugye Magyar Péter irányába, Ruszin Szendi Romulusnál villa ügy, és azt hiszem, hogy a hazaárulás az, ami leginkább szóba kerül az ő esetében. Szóval lecsukathatnak-e ők addig bárkit? Főleg a Tisza vezetésére gondolok most nyilvánvalóan. Nem, és azért merem ezt ilyen határozottan kijelenteni. Két okból. Az egyik, hogy amikor Orbán Viktor kiállt a védelmi tanácsülése után, és gyakorlatilag hazaárulással megvádolta a Tisza pártosokat, és a kis videóban bevágta ugye Ruszin Szendit meg Magyar Pétert, akkor ott volt egy olyan pont, hogy nem lehetett tudni, hogy akkor ez most kommunikáció, egy kampánynak a része, vagy ebből tényleg eljárás lesz, és előfordulhat. És látjuk azóta, hogy nem kattannak a bilincsek. És a másik ok, amiért ezt mondom, hogy jogi síkon lehet, hogy ezt a dolgot lehet csinálni, de politikai síkon ebből, miután Magyar már megkeretezte ezt az egészet, a Tisza jön neki jobban. Tehát itt Magyar Pétert képzeljük el, hát itt olyan áldozat lenne, hogy az 1000 éves magyar történelem még nem látott ekkora áldozatot, és a jogi, jogi elfojtását a dolognak az tavaly áprilisban lehetett volna megtenni, amikor kereste a pártot Magyar Péter, és végül is sikerült találnia. Ott jogilag meg lehetett volna ezt folytani, most már nem lehet, mert Magyar Péter és a Tisza párt akkor is politikai szereplő maradt, hogyha itt jogi eljárások vannak. Hogyha Fidesz szavazó lennék, és azt mondaná Orbán Viktor miniszterelnököm példaképem, hogy van itt egy ember, aki a vezérkari főnöke volt a honvédségnek, de utána, tehát konkrétan áruló lett, és Magyarország érdeke ellen dolgozik, és utána nem indul eljárás, így elmismásolják, és Ruszin Szendi Romulus továbbra is szabadlában van, én azért picit csalódott lennék. Miért? Hát mert az... A Fidesz történet, tehát hogy most akkor a másik ilyen fixa ideámat is elmondom, ugye ez a politikai történet építése, tehát a Fidesz politikai történetében az állandó harc megy Brüsszel ellen, Soros ellen, a gender aktivisták ellen, a trans propaganda óvónők ellen, meg nem tudom ki ellen, és abban ugye pont ez benne van, hogy most az ukránok ellen harcolunk, és hát minél nagyobb erőkkel. Tehát hogy ott a harc a lényeg, nem az, hogy mi a harcnak a vége. Csak bennem az a kérdés, hogyha ebben az értelemben hazaárulókkal áll szemben, akkor hogyan adhatná át egy ponton, még akkor is, hogyha a választási eredmény őt erre kötelezi a hatalmat, átadja Magyarország legfőbb őrzővédője egy hazaárulónak. Nem látom azt a dosszi átadási pillanatot magam előtt. Hát én sem látom, de hogy valójában, hogyha társadalmi támogatottság kimegy alóla, és ezt szokta Tölgyesi Péter ugye ilyen megbillenésnek vagy átbillenésnek nevezni, akkor nagyon nehezen lehet más útja. Tehát a komcsik is azért adták át a hatalmat ugye az imperialistáknak, ahol elvileg ugye minden megengedett, mert egyszerűen már nem volt támogatottsága annak a rendszernek. Mást akartak az emberek, és ez lesz itt a kérdés, hogy ez a fajta átbillenési pont, és legfőképpen vidék itt a kulcs, mert Budapest már átbillent, tehát én azt gondolom, hogy a kutatások is, meg a elég sok jel azt mutatja, hogy a budapestieknek már tényleg nem tud a Fidesz olyat mondani, hogy visszabillenjen. Vidéken más a helyzet, és ott az a kérdés, hogy van-e olyan eszköze a Fidesznek, amivel az elbizonytalanodókat vissza tudja magához csábítani. És tudod, mi az eszköz? Az, hogy most az asszály védelem a kormánynak a kommunikációja, és mi történt? Mekkora vihar? Mennyi eső? Tehát, hogy azért mégis Orbán Viktorék elhozták az esőt. Magyar Péter asszálypárti. És Magyar Péter asszálypárti, szóval ennyi. Egyébként érkezett egy kérdése az innen és túl Instagram oldalán, Benkó.Bence kérdezte, pont amit mondtál, és ezt akkor föl is teszem a Benkó Bence kérdését, vissza tudja-e csábítani azokat, akik elpártoltak eddig tőle? Hát ugye, hogyha matekot nézzük, akkor a Fideszben azt látják, hogy 2002-ben 3 millió szavazójuk volt. Most a kutatásokból összeszorozva kijön, hogy a nagyjából 2 milliónál vannak, és a bizonytalanok közül vissza kell ugye csábítaniuk, hát a 3 millió és a 2 millió közötti 1 millióból azért bőfél milliót, vagy még többet, ugye itt nyilván a Tiszától is függ ez a dolog. Most az a kérdés, hogy őket hogy lehet visszacsábítani, milyen eszközökkel. Be kell határozni, hogy kik ezek a leváló szavazók, és ezt vizsgálják, hogy van-e valami olyan jellegzetességük, hogy... De bocs, hogy közel, de ez nem az volt az Orbán politikának az egyik fő lényeg, hogy nincs átjárás, és hogy csak abban nem az, mármint, hogy ha te közénk tartozol, nem, de ha valaki átugorja ezt az árkot, akkor őt iszonyú nehéz visszahozni, nem? De hogy pont az, hogy ők még nem is mentek át, hanem elbizonytalanodottak, hogy a 21 kutatóközpontnak volt egy nagyon látványos ábrája a szavazók vándorlásáról, és ott az, hogy a Fideszből, akik 2022-ben leszavaztak a Fideszre, és most a Tiszára szavaznak, az 3%-nyi, azaz ilyen 100-150 ezer emberről beszélünk. Tehát, hogy nagyon kevés az az ember. Inkább elbizonytalanodnak, inkább kivárnak. És itt a nehézséget az okozza, erről vannak legalábbis információim, hogy nem lehet úgy beazonosítani ezeket az elbizonytalanodókat, hogy mondok példát, hogy ők a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb réteg, akiknek osztogatni kell valamit, és mondjuk nekik elég egy olyan mondat, hogy ha leszavazol a Fideszre, akkor kapsz 500 000 forintot, 250 ezret választás előtt, 250 ezret utána. Van olyan réteg, aki te azt mondja, hogy oké, akkor ez megszólított ez a dolog. De hogy nem csak ilyenek ábrándultak ki, városiak ábrándultak ki, fiatalok körében mit tud tenni, mit tud mondani a kormány, és így tovább, és így tovább. Tehát most ez a matematika zajlik, hogy hogyan tudják őket rávenni, vagy legalábbis tiszásokat mondjuk arra rábírni, hogy ők bizonytalanodjanak el, mert szintén matematika, hogy nem tudom, tudja, vagy tegye fel a kezét, aki tudja, hogy 2014-ben hány szavazattal lett a Fidesznek kétharmada? 2 millió. Tehát most ott vannak, 2 millió szavazattal kétharmada. Az ellenzéknek tudjátok, mennyi volt 2014-ben? 3 200 000, csak akkor külön voltak a nagy összefogásba, tudjátok, ez a Bajnai is, Mesterház is, Gyurcsányos, unikumos összefogás, meg külön voltak a Jobbikba, meg külön voltak az LMP-be, és így tovább, de többen voltak akkor is a kormányváltást akarók. Ez igazából ez a matek zajlik, hogy ezt hogy tudják megcsinálni. Nem tudom, meg lehet-e válaszolni gyorsan, de hogyha igen, akkor próbáljuk meg. el lehet-e szerintetek csalni egy választást, vagy a következő választást? Szerintem simán. Tehát a számokkal. Szerintem, vagy hogy ha csak azokat a mostani próbálkozásokat látom, hogy az ilyen orosz hekkerek Csehországban, kikap, ilyen iskolákban, nem tudom, elmegy az áram, vagy mi volt Portugáliában, és nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, de hogy azért nagyon sok ilyet látunk, hogy az amerikai elnökválasztási kampányokban hogyan szóltak bele az interneten keresztül, deepfake kampányokkal keresztül. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok fajtája van, nem csak az, amikor a választás napján ez fizikálisan megtörténik, hanem a majd, amikor végtelen pénzköltés lesz a közösségi médiában, majd akkor. És még azt is el tudom képzelni, csak nem, tényleg nem tudom, hogy hol válik el az ilyen túl vad fantáziám és a valóság, hogy mondtam, hogy a választási irodának a szerverébe hogy lehet belenyúlni, én ezt nem tudom, ezt meghagyom a szakértőknek, de hogy szerintem... Belenyúlok. Szerintem elképzelhető. Ugye az, hogy mit, tehát egyáltalán ugye van egy ilyen definíciós probléma, hogy mit nevezünk választási csalásnak, mert hogyha azt tekintjük, hogy a választás napján szavazatszámlálásnál mit lehet csinálni, én előző titkos életemben én számoltam szavazatokat még egyetemistaként egy szociálpszichológia dolgozathoz, mert a szavazatszámláló bizottságok csoportlélektanát kutattam. Nagyon érdekes. Aha. Na, majd egyszer egy műsort szentelünk ennek, mert egyébként nagyon érdekes volt. És ott például... Ott csaltál? Nem csaltam, de ott volt egy magát megnevezni nem kívánó szavazatszámláló társam, aki épp a miépet képviselte, aki hót komolyan azt kezdte el kutatni, hogy dobnak-e be a szavazók téli szalámit a szavazóurnába, mert a téli szalámi ugye jó zsírosan összezsírozza a papírokat, és akkor összeragadnak, meg X-et kivesz, vagy nem tudom mi. Miért? De hogy akkor ilyen csalások nem lehetnek. Tehát, hogy én jelentem azt, hogy a szavazatszámlálási rendszerben, a szavazatszámláló bizottságokkal, ahol most ígéretek szerint ugye ott lesz a Tisza minden egyes kis szavazókörben, és önálló rendszert is nyilván meg fognak csinálni, ott nem lehet itt csalni. De jól mondja a Samu, hogy nem ott kezdődik azért a választási csalás, hanem ott, hogy erőforrásoknál, ott, hogy a közösségi médiában mit építenek fel. Tehát, hogy gondoljuk el azt, hogy, és ez is egyébként így nagyon sokszor ilyen beszélgetéseken szóba szokott kerülni, kérdezni szokták, hogy lehet-e technikailag majd olyan Magyar Péter videókat csinálni és terjeszteni, ami majd itt akár megtévesztheti a választókat. Hát hogy ne lehetne AI-jal? Kocsis Máté már most azt posztolta, ugye nem tudom, hogy megvan ez a sztori, hogy a hatalmas viharnál Magyar Péter benézte és hibázott egy nagyot, lehet, erről is fogunk beszélni. Kocsis Máté, aki most az új Mencer Tamás a Facebookon, aki most már ő is visszaszámol, és azt mondja, hogy 270-valány nap múlva felkenjük a falra Magyar Pétert. Ő is AI által generált videót osztott meg Magyar Péterről, aki így élvezkedik, miközben a Liszt-Ferenc reptér szétrombolja a vihar. Szóval már itt vagyunk. Második blokk. Na, nézzük meg, hogy hol bukhat el, vagy mint csúszhat el Magyar Péter. Az is többször előkerül, mondhatnám azt is, hogy terjeng itt-ott, hogy lehet, hogy van valami felvétel, valami kompromittáló felvétel Magyar Péterről. Ha van erről konkrét információtok, akkor azt gondolom, hogy ez egy médiatörténeti esemény lesz, és még a hírekből is bekerülünk, de hogy lehet-e ilyen, és hogyha igen, mikor jöhet elő ilyesmivel a Fidesz, mit gondoltok? Ugye ő maga beszélt arról, hogy lehet egy AI szex videó, tehát hogy ezt... Ő maga mondta valamelyik ilyen Magyar Infón. Én azt gondolom, hogy bár nem láttam, hogy vagy... Keretezi nem, előre nem, ezt, hogy AI. Hát keretezi, hogy AI, de hogy valójában minek kell rajta lennie, hogy az embereket vagy a szavazóit elbizonytalanítsa. Hát sőt, még szerintem jól is járna vele. Mert bocsak, hogy én ezt látom, hogy ez még jobban erősíteni ezt az imást, hogy ő a The Man. Igen. Azért a konkrétumoktól is függ, hát, ez gondolom. Hát igen, csak ugye kérdés az, hogy dömen az milyen the woman-nel van rajta, vagy másik dömennel van. Szóval, hogy de menjünk innen most arrébb innen. Sok mindent lehet ezen. Nyilván az egy megint egy más kategória, ha the child, vagy the children, vagy és így tovább, de szóval, hogy most nem akarom tényleg elvicceni ezt az egészet, mert ezek, én ilyen súlyos mélységekre számítok egyébként ebben a kampányban, és ez simán a másik oldalon is persze előfordulhat, lehet, hogy nem Orbán Viktorral, hanem más szereplővel, de hogy nem ilyen, tehát hogy amikor Magyar Péter feladatairól, vagy a ráleselkedő veszélyekről beszélünk, akkor én nem ilyen jellegű dolgokra gondolok, hanem pont arra, amit Samu előbb említett, hogy itt van ez a viharhelyzet, ahol kirakta ezt a zápor van, és a Ferihegy az új MÁV című Facebook posztját, és nyilván ott estére megtörtént a kommunikációs kármentés, és bocsánatot kért, és a saját tábort megnyugtatta, hogy lám-lám van egy politikus, aki akkor képes felismerni, hogyha hibázik, és még bocsánatot is mer kérni. Oké. Kommunikációs szinten oké, ilyenek előfordulnak, egynapos történet. De politikai szinten azért nem egynapos történet, mert felveti azt a problémát, ami egy létező probléma, és pont ez a poszt volt rá példa, hogy mennyire van szakértelem, mennyire van kompetencia a Tiszában, mennyire van olyan ember Magyar Péter körül, aki mielőtt rányomna a posztoláson az Enter gombra, vagy a küldés gombra, azt mondaná neki, hogy figyelj, ez a vihar, ez most nem egy támadási felület a kormány számára, hanem itt azt az irányt válasszuk, hogy a kormánynak jelezd, hogy mellette vagy a Tisza-szigeteket szólítsd fel, hogy mindenki információkat adjon egymásnak, segítsük egymásnak, szív-szív, zászló-zászló, de hogy nem volt olyan ember, aki ezt elmondja, és ha ilyen ügyben nincsen, akkor mi van akkor, ha egyszer csak bejelentik valamilyen energia szerződést, vagy valami nagyobb horderejű ügyet, ott mi alapján higgyem el, hogy ő kompetensen fog arra reagálni. Tehát én az egyik ilyen nagy veszélyt, azt ott látom, hogy a kompetencia pont számait, hogy csúnyán mondjam, sikerül-e növelnie, hogy sikerül-e alkalmas embereket felmutatnia, sikerül-e majd a 106 jelöltet úgy bemutatnia, hogy abból ne egy freak show legyen, hanem hát elhiggyük, hogy ők azok, akik majd itt a rendszert váltani fogják. És hát pont ezért izgalmas a 106 jelölt, mert nem tudom, hogy ki az, aki látta a Kulya András és Takács Péter államtitkár között ilyen egészségügyi vitát. Tegye fel a kezét, vitát. Aki látta. Azt a, az amúgy meglepő. 11. Na, és hogy most nyilván nem menjünk bele ennek a vitának az értékelésébe, de hogy utána kormány oldalon azért nagyon elkezdtek azt kommunikálni, hogy igenis, mi vitatkozunk, Kocsis Máté is ezt mondta, Lázár is talán ezt mondta, hogy most a vitás helyzetekbe bele kell állni, és amint nyilván Magyar Péter ameddig tudja ezt a 106 jelöltnek a bejelentését így húzza és halasztja, ennek nyilván sok oka van, de hogy amint ezek az új arcok bekerülnek ilyen nagyon tapasztalt fideszes politikusok közé, az szerintem így egy ilyen leigázás fog történni, és hát ennek kíván, vagy hogy nyilván érezzük, hogy mi lehet az eredménye. Meg jósolni nem hasznos dolog, mert számon kérhető lesz, pláne, hogy felveszik, de nekem van egy olyan jóslatom, hogy míg az elmúlt 15 évben ugye az volt a minta, hogy a Fidesz a saját táborát is meggyőzte arról, hogy nem kell vitatkozni, fölösleges, nincs is ellenfél, meg nem fontos dolgokkal kell foglalkozni, nem a szánkat jártatni. Most meg fog fordulni ez a dolog, és szinte biztos vagyok benne, hogy a fideszesek fogják sorra kihívni a Magyar Péter alatti szakértőket, képviselőjelölteket, és így tovább, és megpróbálják arra így rákényszeríteni, hogy igenis állítsd ki az ember. Ott fog ülni Gulyás Gergely, hogy jöjjön ide valaki a alkotmányjogi kérdésekről vitatkozni. Ott fog ülni Orbán Balázs. 20 év tapasztalattal, és ott lesz szemben XY, aki meg életében először kerül egy ilyen helyzetbe. Mert hogy innentől érdekük, meg tudom én Kollár Kingával leülni, meg érdekük az, hogy a budapesti frakcióból valaki leüljön, mert nevüket se tudjuk, meg hangjukat se halljuk. Pontosan azért, mert nyilván ők kezdők, és Van persze ennek előnye egy kampányban, pláne egy ilyen rendszerváltó hangulatban, hogy valaki legalább még nem lopott meg, meg friss ezen az egész terepen, de amikor az lesz ugye a tét, hogy akkor tényleg el tud-e vezetni egy minisztériumot, tényleg felismeri-e azt, hogy itt most egy olyan vihar van, ami leviheti a Tudományi Egyetem tetejét, és nem zápor, akkor lehet, hogy pont az a bizonytalan réteg, aki még nem döntött, és aki eldölti a választást, az lehet, hogy nem a Tisza felé fog hajlani. Tehát a magyarnak, és ilyen szemmel figyeljük ezt a Tisza kongresszust, amelyet egyébként most szombaton Nagykanizsán tartanak, hogy ebben a kompetencia kérdésben sikerül-e olyan embereket bemutatni, és egy olyan forgatókönyvet adni a Magyar Péternek, hogy ez hogy fog megoldódni. Ráadásul arról nem is beszéltünk, hogy a 106 jelöltről lesz szó, akiket egyszer csak valamikor, nem tudjuk, hogy mikor bemutatnak. Gondolom, annak az esélye a nulla felé konvergál, hogy legalább 5-nél ne találjon valamit a kormánymédia, vagy akinek ez a dolga. Na és ez egy kulcskérdés, és jó, hogy megmondod, vagy felhoztad ezt, mert mikor találja meg? Tehát, hogy lesz egy olyan időablaka ennek a kampánynak, amikor megtörtént a hivatalos jelöltállítás, lehet gyűjteni ugye az aláírásokat, választási iroda ezt nyilván jóvá hagyja, a bejegyzés, így tovább, és utána lesz egy pár hét, amikor kampány van, de már nem lehet új jelölteket állítani. És hogyha akkor szedi le a Fidesz ezeket, és akkor állítja elő azt a helyzetet, hogy hát olyan nyomás alá helyezi ezeket a jelölteket, vagy úgy ellehetetlenül egy tiszás, hogy vissza kell lépnie, és nem kell ezt mind a 106-ban, tényleg elég 5 választókerületben megcsinálni, 5 kiélezett választókerületben. Tehát országosan lehet hangosítani ezeket az ügyeket. Meg matematika, tehát hogy a Fideszben úgy számolnak, hogy lehet, hogy elég lesz a választási győzelemhez, hogyha ezt az 5 billegőt megnyerjük, és hogyha nincs a Tiszának jelöltje, akkor meg fogja nyerni a Fidesz. Én igazából teljesen lényegtelen, mehetünk tovább. Éppen arra akartam visszakanyarodni, amit te kezdtél el pedzegetni, hogy itt az ellenzéki oldalon még milyen kavarások lehetnek. Tehát ugye a DK mindenhol bejelentette, hogy jelöltet indul. Szerintem a Karácsony Gergely akkor átmegy, mint szerintem még életében soha ezzel a Pride, vagy már mentek korát? Az a Pride-dal meg az Európai Parlamenthez, szóval, hogy ott mi lehet még a kavarás, ami a Magyar Péter dolgát nehezítheti. Még ugye korábban voltak olyan hangok, hogy majd a bejutási küszöböt 5%-ról esetleg 3%-ra leszállítják. Én ezt annyira nem látom. Majd most az lesz, hogy a Dunapárt, meg majd most a kilépett KDNP-s politikus is új pártot indít, meg a Tiszából kilépő Dezső, nem tudom ki is. Farkas Dezső. Farkas Dezső is pártot alapít. Tehát, hogy majd ezek az arcok szépen szalámizzák le valahogy a Tisza pártot, és a szavazókat onnan hozzák el, és ilyen szempontból is most jön a morális része. Én azzal tudok azonosulni, azzal a Ruf Bálinti gondolattal mögé fogok most így elbújni, hogy ebben a választási rendszerben, és majd utána beszéljünk erről, de hogy ebben a választási rendszerben sajnos csak úgy lehet leváltani a Fideszt, hogyha a Tiszán kívül nem indulnak el más pártok, és értem, és én is egy olyan világon akarok élni, ahol a pártok lefedik a választóknak a mindenféle választót így lefedik, de most így nem ez a realitás, és a Momentum jól vetett, hogy majd később talán arathasson ebből a lépésből, és később visszatérhessen a politikába, hogy úgy döntöttek, hogy nem indulnak el, de ez már nyilván a saját véleményem. Itt azért fogok vitatkozni, mert ez mind-mind, és ez a Ruf Bálinttal is mindig vitán van, ezek morális alapú megközelítések. A politika az nem így működik. Tehát az a helyzet, hogy ami rossz döntést lehet hozni ezzel kapcsolatban most párt meg politikus szempontjából, az, hogyha most hoz döntést erről. Ezt egyébként a Momentum olyan szempontból mindig tankönyvi példa, hogy mit hogy ne csináljon az ember, mert tényleg, tehát, hogy 10 hónap van eddig a választásig, nem lehet tudni, hogy egész pontosan milyen szabályokkal, milyen keretrendszerrel, ki hol lesz ebben az egész történetben, és most meghoztak egy olyan döntést, amely valójában a párt halálát nevezi. Tehát, hogy az, hogy erkölcsi tőkét felhalmoznak a mikorra és miért, és úgy, hogy közben mindenki már gyakorlatilag egyéni stratégiára váltott, meg tanácsadó céget indított, meg nem tudom mit csinál, tehát, hogy abból nem lesz semmi. Az, hogy most meghoznak visszalépést egyéni jelöltek, ezzel ők úgy iratkoznak ki a politikai életből, hogy lehet, hogy számolnak a visszatéréssel, de nem tettek semmi olyan statementet, nem készítették elő, hogy akkor mi az a politikai helyzet, amiben ők vissza fognak majd erre utalni. Tehát, hogy itt az, hogy ezek a pártok mennek előre, DK, kutyapárt, meg nem tudom mi, az egy teljesen racionális dolog, nem összekeverendő, amiket mondtál, az olyan pártokkal, akik zavaró repülést akarnak folytatni, tehát, hogy itt fogunk itt látni megint csodákat, meg olyan pártok fognak feltűnni, amikről életünkben nem hallottunk, de ugye ezt a kettőt nem érdemes összekeverni. És akkor ugye Magyar Péter problémáiról beszélünk. A valódi problémája Magyar Péternek nem az, hogy ezek a pártok így úgy elindulnak, mert az ő üzenete lesz a legegyszerűbb, és ahogy megyünk a választások felé, az ellenzéki szavazókat nyilvánvalóan ő tudja megszólítani legjobban, hogy 2x a Tiszára Orbán ellen. Ennél egyszerűbb üzenetet senki nem fog tudni kitalálni, mert ebből a szempontból a kutyáknak az üzenete is nehézkesebb, hogy akkor listálni így, de egyéniben úgy. A DK-nak az üzenete az... A DK-nak más problémái vannak, tényleg ne menjünk bele, hogy... De ez elvinni ezt az egészet, hanem a fő probléma Magyar Péter számára az, hogy láthatóan van egy olyan több százezres baloldali, balliberális réteg, akinek a képviseletét meg kell oldania, vagy ha nem oldja meg, akkor azt más fogja ellátni. És kérdés az, hogy ez 2026 előtt kulminálódik-e, a Pride ebből a szempontból volt veszélyes számára. De a Karácsony Gergely tudja ezt neki hozni, vagy ilyen együttműködés nem lesz? Hát ez az, ami a Karácsonyon múlik. Tehát, hogy volt ugye a híres 2021-es visszalépése, amikor ő elengedte ezt fejben, és valójában, tehát, hogy az ő országos politikai története az addig tartott, és ebből elég nehéz feltápászkodni, de hogy megint azt láttuk, hogy az élére áll egy országos ügynek Budapest vezetőjeként, de sehová nem akarta becsatornázni. Az is politikailag racionális lett volna, hogyha elkezd ezen az alapon valamilyen baloldali szövetséget, pártot, mozgalmat gründolni. Az is racionális lett volna még, most mondok egy durvát, hogyha a Párbeszédbe, ami egyébként, nem tudom, tudjátok, az ő pártja, tehát hogy abba kezdi el becsatornázni ezt a dolgot, hogy ezeket mind nem tette, úgyhogy lehet, hogy a népszerűségét, a személyes népszerűségét növelte, de politikai, stratégiai értelemben ez megy, így elszáll a széllel ez az egész. Meg szerintem azt a politikai tőkét, amit a Pride-dal szerzett, azt abban a pillanatban elvesztené szerintem, hogyha azt mondaná, hogy most elindul 26-ban, vagy valakinek az élén, vagy én azt gondolom. És nyilván én értem, hát hogy... Ezért nem mondja. Ezért nem mondja, de valójában azért volt üzenete ezen a Pride-on mégis, ahol elmondta, hogy hát mi nem fogunk olyanra szavazni, aki, tehát nem fogunk bárkire leszavazni, tehát hogy azért ott a fedő az így mozog. Orbán Viktorék alapvetően leginkább ukrán helyzet, világpolitika, Európa ezen a porondon történhet-e valami váratlan, ami számunkra váratlan, Orbánék számára talán kevésbé, és ennek mekkora volumenűnek kell lennie ahhoz, hogy itt minket is megrengessen, és akár az Orbánék oldalára billentse a dolgot? Hát hogy ne történhetne? Tehát, hogy azt látjuk ugye, hogy egyik napról a másikra a Közel-Keleten kitört egy olyan dolog, ami hirtelen akkor nem tudtuk, hogy hova eszkalálódik, hogy Izrael meg Irán bombázza egymást, aztán a Trump békeelnöki értelemben beszállt ugye a bombázásba, de hogy Nem, tehát tényleg ne zárjuk ki, hogy bármi történik. Bocsánat, inkább rosszul, tehát igazából arra gondoltam, hogy amit Orbán által tervezetten tud-e valami ilyesmi történni, aminek ő a részes, amit ő generál. Ugye inkább szerintem úgy lehet megközelíteni, hogyha Orbán azt tudja, hogy felgyorsulhatnak az események, és előállhat egy tényleg olyan helyzet, amikor megint a háborús fenyegetettség az sokkal inkább kézzelfoghatóbb lesz, sokkal inkább átérzik ezt az emberek. Nem lehet ezzel előre számolni, hogy 22-ben sem, de hogy ő ezt akkor ki tudja használni, és cselekvőként ő tud az élére állni, az egészen biztos. Tehát, hogy ő egészen biztos, hogy készül olyasmi. De akkor ez most erős lesz, akkor te végül is azt állítod, hogy a békepárti Orbánnak valahol érdeke a háború? Hát belpolitikai értelemben ki tudja használni ezt a helyzetet. Nem érdeke természetesen, senkinek nem érdeke. Jó, és nem rossz volt a szó, elnézést, így. Nem mondja, tehát ki tudja használni. De az, hogy cselekvőként ő ezeket a helyzeteket jobb a pozíciójából adódóan jobban ki tudja használni, mint Magyar Péter, az biztos. Szaladjunk még az elszámoltatásra. Röviden számoltassunk el. Röviden elszámoltatunk, de azért mégis itt van egy idézet, amit felolvasnék. A Lázár János mondta 2012-ben, amikor a Fidesz végezte az elszámoltatást. Azt mondja Lázár, elszámolási kötelezettsége minden állami vezetőnek van. Lázár szerint azok is felelősséggel tartoznak, akik hagyták, hogy Magyarországon a hazai és uniós forrásokat szétlopják. Kitért arra, hogy több dolog is akadályozta az elszámoltatást, így például az, hogy az ügyekben sokszor szinte az összes dokumentum eltűnt. És itt egy idézet tőle, nekem az a meggyőződésem, hogy amikor majd eljön a pillanat, amely a demokráciákban előbb-utóbb elkövetkezik, lehet, hogy nem 14-ben, de 18-ban már könnyen lehetséges, vagy 22-ben ki tudja ezt, akkor a Fidesznek, az állami vezetőknek, tisztségviselőknek el kell tudniuk számolni. Tehát mondta ezt magukról. Szerintetek lesz-e elszámoltatás, vagy inkább úgy kérdezem, hogy szerintetek lesz-e fideszes csúcspolitikus állami vezető, aki április után elvisznek vezetőszáron bilincsben? Ki az, aki szerint lesz ilyen? Egy ember. Mitől? De hol? Egy ember van a vidéken. Hol van ő? Mert 17-et meg tudom számolni, az egyet, nem? És ki az, aki szerint nem lesz ilyen? Vágyálmakkal nem foglalkozunk. A bilincs-bilincs rács szlogennel mennyire manőverezte magát Magyar Péter kényszerpályára? Annyi kényszere van, hogy ugye amit mond, hogy itt 3000 Janicsár meg Orbán Viktor a probléma, nem fog nyilván 3000 egy ember börtönbe kerülni, de tehát abba belemanőverezte magát, hogy valami fajta fej felmutatásába, valami fajta eljárás megindítására azt nem úszhatja meg, azt muszáj megtennie. Tehát, hogy ezt mindig onnan kell megközelíteni, hogy egy ilyen kurzusváltásnál, kormányváltásnál, hatalmi váltásnál alapvetően két stratégiai útja van a politikai vezetőnek. Az egyik út az a megbékélés iránya. Hogyha arra van nagyobb társadalmi igény, hogy oké, hogy a kampányban meg az elmúlt években, időszakban nagyon egymásnak estünk, de most már legyen béke, legyen konszenzus, és akkor valami fajta békés húzásokkal próbálja ezt kikényszeríteni. Vagy a másik irány, az a még nagyobb konfrontáció, és ez az elszámoltatós irány. Na most ez eldőlt szerintem, hogy arra van a Tisza táborának nagyobb igénye, Magyar Péter is ugye ezt ígéri, hogy akkor itt most neki megyünk, és tényleg elszámoltatás lesz. A problémát az okozza, hogy hogyan lehet ezt jogállami keretrendszerben megtenni. Mert hogy azért időnként szokta így a apróbetűs részben, lábjegyzetben, zárójelben elmondani, hogy hát majd nem is a politikának van ezzel dolga, hanem az igazságszolgáltatásnak. De hát itt hogyan fog az igazságszolgáltatás olyan dolgokban rendet tenni, ahol formálisan az elkövetők a jogot nem sértették meg? Mondok konkrétumokat, mert nem akarok rébuszokban beszélni, hogy az elmúlt években az, hogy a letelepedési kötvényekkel mi volt, hogy a trafik biznisszel mi volt, autópálya koncessziókkal mi volt, és itt tovább, ezeket ki lehet vizsgálni, csak az a helyzet, hogy nem, tehát itt nem arról van szó, hogy majd erre rá kell állítani a magyar FBI-t, meg oknyomozó újságírók tömkelegét, hanem a magyar közlönyt fel kell ütni. Tehát ez benne van a magyar közlönyben, mert így változtatták meg a jogszabályokat. Itt mindenki a jogszabálynak megfelelően járt el. Na most azért börtönbe kerül valaki, hogy a jogszabálynak megfelelően járt el. Tehát hogy itt van egy ilyen probléma, hogy kihez fog eljutni. Samut hagyom szóhoz jutni, és elmondom, hogy mégis hogy lehet erre megoldás. Nem akarok nagyon visszamenni a történelemben, de a legfontosabb az, hogy szerintem társadalomként így nagyon-nagyon sok elszámolni valónk van magunkkal szemben. És ezt azért mondom, mert a másik világháború végén kimentek a németek, bejöttek a komcsik, átültek a németek a komcsik székébe sokan, nem volt nagyon elszámoltatás. Aztán 90-ben, és pont Antal Józsefről olvastam egy könyvet, és így nagyon így szimpeltem a csávót, meg egy ilyen államférfi karakter, de hogy ő is azt mondta, hogy itt most nincs egy olyan közhangulat, hogy itt fejeknek kell esnie, és itt legyen egy ilyen konszolidált rendszerváltás, ami mégis szuper, de mit láttunk? MSZMP-ből MSZP lett, folytatódott tovább. Nem kapták meg az emberek, és aztán az SZDSZ szerintem sok szempontból ezen a hullámon is tudott menni, mert volt egy nagy elégedetlenség. Utána mi történt? 2010-ben Gyurcsányék elmentek, jöttek Orbánék, nem volt nagyon nagy elszámoltatás, és hogy picit, meg hogy az ügynök akták se jönnek is soha, és csak azt mondom, hogy ezek így épülnek, és így ágyazódik be az érzés, hogy valójában itt sosincs így következménye nagyon sok mindennek, és értem, hogy nyilván jogilag ez egy nagyon nehéz szitu, de amikor először hallottam a te tippedet arról, hogy itt hány fej fog leesni, akkor én iszonyatosan kiábrándultam, mert valószínűleg ez a politikai realitás, de hogy itt már tényleg, itt nem tudom, hogy ha most nem, akkor is soha nem lesz az, amit én így várok, hogy elszámoljunk magunkkal társadalomként. A tippem, és akkor ez a reálpolitikai megoldás, az, hogy fel kell fejeket mutatni a Magyar Péternek, de nem fog tudni 3000-et. Én szerintem 3-5 fej elég lesz. Tehát, hogy, de ez azt jelenti, hogy nem fog működni, hogy akkor megérkezik Magyar Péter, és akkor mindenki keressen magának egy lámpaoszlopot, ahova akkor felkötjük. Tehát, hogy ez nem lesz. Ezek úgy működnek, hogy, és hát azért mondom, hogy reálpolitika, mert ilyen dílek, meg ilyen megállapodások léteznek, hogy akkor le kell ülni, és adott esetben a legmagasabb szinten eldönteni, hogy ki az az ember, akire rá lehet mutatni, és vannak olyan dolgok, amelyek jogilag megfoghatóak. Adott esetben ezek a dílek úgy néznek ki, hogy a Orbán családot nem bántjuk, de akkor cserébe megkapjuk X-et, vagy Y-t, és így tovább, de hogy ezek. Tehát, hogy senki ne várja azt, hogy akkor itt most elkezdődik majd a pogrom ezután. És én azt gondolom, hogy a magyar társadalom lelkiállapotának se tenne ez a dolog jót. És ezen még egy esetleges Tisza kétharmad sem változtathat? Hát hogy? Tehát, hogy itt a Tisza kétharmad az legfeljebb azon tud változtatni, és ez fontos változás, hogy mondjuk ki lenne a legfőbb ügyész. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerű képleteket azért felrajzolhatunk, hogy egy feles többségnél igazából annyiféle pozícióban maradnak bebetonozva azok az emberek, akit a Fidesz-KDNP választott meg, hogy köztársasági elnöktől alkotmánybíróság elnökén át, ugye Polt Péter lett, akinek esetleg nincs meg, a legfőbb ügyészig, tehát a kulcsszereplők annyiféle jogi eszközzel tudnak bármit meggátolni, hogy a feles többségnél igazából csak a Facebook posztok maradnak, tehát hogy más nagyon nincsen. Kétharmadnál nyilván lehet személycseréket kieszközölni, de hogy visszamenőlegesen jogot alkotni, és visszamenőlegesen hogyan lehet elszámoltatni embereket, az egy nagyon nehéz pálya. Ennél már valószínűleg az a politikailag, reálpolitikailag járhatóbb út, hogy igazából rávenni, megállapodni embereket, hogy te immunitást kapsz, ha cserébe rámutatsz arra, akit meg tudunk fogni. Ennyi fért abba az adásba, amit feltöltöttök holnap a YouTube-ra, de akkor a nézőktől mégse én köszönjek el, mert a műsor a tiétek, úgyhogy Igen, csak nagyon röviden. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hasonló tartalmakért mindenképpen iratkozzatok fel, és nagyon szépen köszönjük itt annak a közönségnek, aki itt van a helyszínen. Reméljük, hogy mostantól titeket is átvihetünk majd az online térbe is a fesztivál után. És yes. És én is azzal búcsúzom, hogy majd még itt egy ilyen csoportos bekövetést fogunk tartani, hogy az Innen és Túl csatornáját bekövessétek, illetve én a Samutól tanultam, hogy el kell mondani, hogy a YouTube videó alatt algoritmus támogató kommenteket hagyjatok, és akkor így azt látjuk egyébként, hogy tényleg vannak is, akik úgy csak annyit írnak oda, hogy algoritmus támogató komment, tök jó, úgyhogy ennek is mind örülünk, és hát majd stúdió körülmények között találkozunk legközelebb. Sziasztok!